želim ništa tvoje, sa nama gotovo je. Ne želim ništa čuti, to me još više ljuti. Ne čini grešku ponovo. Svaki moj trud, kada je ona hladna prema meni, sav moj trud gubi na ceni. Žao mi je što je tako, baš je šteta, nije meni nazvala posle buketa koji sam poslao iz duše moje i molio se Bogu za nas dvoje. Ne želim ništa tvoje, sa nama gotovo je. Ili nemaš svoje ja, ili me lažeš. Nikada do sada nisi me zvala. I što je sve gotovo, Bogu hvala. Shvatam šta je ispod karoserije. Sanjaš princa i španske serije. Ja nisam taj, moja uloga je skupa. Al to da shvatiš, suviše si glupa. Ne želim ništa